Anitu, Pamela T, parang kinikiliti, Pamela 4, gabi ay nang effort. Sumayaw, gumalaw, na parang nagtutunaw, gumiling, gumiling, na parang nagtutuling, wag lang.